Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie rozpoczęły się społeczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości na Placu Piłsudskiego śledziła nasza dziennikarka. Za chwilę się z nią połączymy. Artur Boruc pożegnał się z polskimi kibicami. Mecz z Urugwajem był jego ostatnim w biało-czerwonych barwach. W tym serwisie Trójki też nowe informacje na temat wypadków w Blaniak koło Tuluzy. Samochód wjechał tam w grupę studentów. Rozpoczęły się społeczne obchody Narodowego Święta Niepodległości organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Wydarzenie połączono z obchodami miesięcznicy smoleńskiej. Tradycyjne przemówienie przed Pałacem Prezydenckim wygłosił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Uczestnicy przeszli potem na Plac Piłsudskiego. Tam również głos zabrał prezes Kaczyński. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, czego dotyczyło kolejne przemówienie. Lider PiS skupił się przede wszystkim na kwestiach niepodległościowych. Podkreślił, że rozpoczynamy rok obchodów stulecia odzyskania wolności i powinien być to czas działań, które wzmocnią naszą wspólnotę i naszą wolność właśnie. Stoimy przed szansą budowy nowej Polski, która będzie dla wszystkich, która będzie silna, która będzie niepodległa, która będzie godna, która będzie dumna. I w tym celu musimy budować odpowiednie instytucje, mówił prezes Kaczyński. Lider partii rządzącej podkreślił też, że tylko w ten sposób możemy zbudować państwo przyjazne dla obecnych i następnych pokoleń. Ku takiej Polsce, która będzie nam wszystkim zapewniała bezpieczeństwo, dobrobyt, siłę i poczucie, że być Polakiem to znaczy być kimś ważnym, to wyznacza dzisiejszej chorej Europie drogę do uzdrowienia. Słowom Jarosława Kaczyńskiego przysłuchiwali się przedstawiciele rządu. Na placu marszałka Piłsudskiego byli m.in. premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, a także szef MON Antoni Macierewicz. Dziękujemy za te relacje z placu Piłsudskiego. Przenosimy się teraz na Stadion Narodowy. Trwa tam mecz Polska-Urugwaj. Po prawie 56 minutach gry jest 0-0. Od pierwszych minut między słupkami naszej drużyny stanął Artur Boruc. Było to jego pożegnalne spotkanie w biało-czerwonych barwach. Spotkanie na Stadionie Narodowym ogląda Michał Gąsiorowski. Jak wypadł ostatni mecz Boruca? Zachował czyste konto i myślę, że to było bardzo ważne. No a poza tym to pożegnanie. 44 minuta spotkania Polska-Urugwaj. Stadion Narodowy. Sędzia zatrzymuje na chwilę grę. I na boisku dokonuje się zmiana, schodzi Artur Boruc, wchodzi Łukasz Fabiański, ale to nie była taka zwykła zmiana. Wszyscy piłkarze naszej reprezentacji, i ci na boisku, i ci z ławki rezerwowych utworzyli piękny szpaler dla Artura Boruca. Artur przeszedł tym szpalerem, oczywiście cały stadion krzyczał Boruc, Boruc, bo to nasz król Artur, 65 występów w reprezentacji. Prawie pobity rekord Jana Tomaszewskiego, 14 minut zabrakło do tego rekordu, ale nie to było najważniejsze. Boruc oczywiście podziękował wszystkim, no i ewidentnie wzruszony schodził do szatni, wyrzucił w ostatniej chwili jeszcze rękawice dla kibiców. Myślę, że to będzie piękna pamiątka dla tych szczęściarzy, którym udało się te rękawice złapać. I myślę, że to też ważny moment dla Artura Boruca, że dzisiaj nie wpuścił ani jednego gola. Wiele razy ratował nas z ogromnych opresji. Myślę, że nasze wyniki byłyby dużo, dużo gorsze, gdyby nie ta era Artura Boruca. Także dziękujemy mu, także my, dziennikarze, bo przeżyliśmy z nim wiele pięknych chwil. A w tej chwili jest 58. minuta spotkania Polska-Urugwaj. Rzut rożny dla reprezentacji Polski. Kamil Grosicki będzie ten rzut rożny wykonywał. Jak do tej pory niezbyt ciekawy mecz, niewiele sytuacji i teraz także się nic nie zmienia. 0-0 na Stadionie Narodowym. Dziękujemy za te relacje. Teraz zmieniamy temat. Francuska prokuratura wszczęła formalne postępowanie w sprawie wypadku w Blaniak koło Tuluzy. Samochód wjechał tam w grupę chińskich studentów. Ranne zostały 3 osoby. Jedyna jest w stanie ciężkim. 28-letni kierowca samochodu został zatrzymany. Według policji mężczyzna cierpi na schizofrenię. Sprawca był notowany za drobne przestępstwa i leczył się w szpitalu psychiatrycznym. Nie figurował natomiast na liście podejrzanych o muzułmański ekstremizm. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Uwaga, klienci sieci komórkowych, ci, którzy częściej są za granicą niż w Polsce, powinni mieć się na baczności. Operatorzy ponoszą dotkliwe straty związane z darmowym roamingiem w Unii Europejskiej i zaczynają ścigać tych, którzy przywileju nadużywają. Chcą naliczać zgodnie z prawem dodatkowe opłaty. Już zapowiedział to Plus, a także Play. Najpierw będziemy wysłać SMS ostrzegawczy, zapowiada Marcin Gruszka, rzecznik operatora sieci Play. Jest tam informacja o tym, że za 2 tygodnie, jeżeli nie zmienicie swojego zachowania, czyli tak naprawdę nie wskoczycie do naszej sieci, tak naprawdę będziemy zmuszeni naliczać wam opłaty. Na jakiej podstawie operatorzy mogą takie SMS-y wysyłać? Na podstawie rozporządzenia unijnego. Łukasz Puchała z Urzędu Regulacji Elektronicznej. Mówimy o sytuacji, kiedy klient korzysta więcej z usług w roamingu regulowanym niż usług krajowych oraz, czyli łącznie, przebywa więcej w krajach Unii niż w Polsce. Takich osób, które muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami, może być nawet 1 000 000. To głównie studenci uczestniczący w programie Erasmus, kierowcy ciężarówek, biznesmeni i emigranci zarobkowi. Jutro rozpocznie nadawanie cyfrowe Polskie Radio Chopin. Główne miejsce zajmie w nim oczywiście twórczość jego patrona. Dorota Piotrowska. Polskie Radio Chopin. To, że Chopin stał się patronem nowej stacji, nie dziwi Krzysztofa Czabańskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Polskie Radio to jest Chopin od zawsze. Polskie Radio bardzo promuje Chopina. W archiwach Polskiego Radia są skarby nagraniowe największych pianistów, więc Radio Chopin to jest ukoronowanie całej drogi Polskiego Radia. Szef nowej stacji Marcin Gmes tłumaczy. Chopin jest takim centrum naszego muzycznego i nie tylko chyba muzycznego, myślę kulturowego wszechświata. To jest rozpoznawalny pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, więc Chopin ponad wszystko. Chopin nie przestaje inspirować. Leszek Możdżer, który nagrał jazzowe interpretacje utworu Fryderyka Chopina, deklaruje, że będzie wiernym słuchaczem nowej stacji. Myślę, że Radio Chopin będzie jednym z najczęściej słuchanym przeze mnie. Bo jak mówi... Chopin jest częścią mnie samego. Chopin ma olbrzymi wpływ na świadomość właściwie całego narodu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła 2 nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 3 000 000 Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 000 000 z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Marcin Kedryński, Siesta 13. Kolejna część kultowej serii już w sprzedaży. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Click, clank, open up a door, girls. Click, clank, open up a door, boys. Front door, back door, clickety, clack, take you riding in my car. Climb, climb, rattle on the front seat. Spree, I spraddle on the back seat. Turn my key, step on the starter, take you riding in my car. Engine, it goes, engine, it goes. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees in the houses walk along, trees in the houses walk along. Truck and a cart and a garbage can, I'll take you riding in my car. Ships and little boats chug along, ships and little boats chug along. Take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again. Roll home, take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn. I'm gonna let you blow the horn. Well, I'll take you riding in my car. Dobry wieczór, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Dzisiejsza audycja jest dla fanów motoryzacji. Jest o samochodach i chciałabym też ją poniekąd dedykować mojemu koledze trójkowemu, który prowadzi audycję o motoryzacji, bo pamiętam, że jak robiłam sobie dłuższą przerwę, to bardzo żałował, że odchodzę z trójki, a teraz będzie mógł z przyjemnością, mam nadzieję, posłuchać sobie dzisiejszej motoryzacyjnej audycji. A będą nasi artyści śpiewać o samochodach, o markach samochodów, o wypadkach. Będzie też muzyka z gier komputerowych dla wszystkich tych, którym łezka być może w oku się zakręci, więc gramy! musi kochać pańsku. To była Bjork i jej koledzy z zespołu The Sugar Cubes, która w bardzo bjorkowy, chrypkowy sposób śpiewała nam o wypadku samochodowym, który właśnie zobaczyła. A teraz Gary Numan. Ciekawe, jakim on jeździ samochodem. Okazało się, że przygotowanie audycji o samochodach wcale nie jest takie łatwe. Kiedy rozpoczęłam mój research, natrafiłam na mnóstwo kawałków z lat 90., takich znanych szlagierów, które lekko już trąciły myszką, ale dużo też hip-hopowych bądź dance'owych utworów, więc ciężko było wyłuskać z tego ciekawą listę, bo na przykład natrafiłam na utwór Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nie do końca chciałam go puszczać w dzisiejszej audycji. Było też Who's Gonna Drive You Home i tak dalej. Ale na przykład przypomniałam sobie o utworze, który zaraz poleci. Kiedyś słuchałam go bardzo, bardzo często. Będzie to Miss Kitten w utworze Mitsubishi. Cars and To była oczywiście podróż sentymentalna do czasów mojego dzieciństwa. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich fanów gry Lotus Turbo Challenge 2 i oczywiście wspominam bardzo miło czasy Amigi i pierwszych gier komputerowych ściganek. A grałam w nie dzięki mojemu starszemu bratu, dzięki któremu też kocham motoryzację i całkiem sporo wiem o samochodach. A teraz będzie Can't Hit on the Road Again. Skoro było już o samochodach japońskich, to teraz będzie o samochodach szwedzkich. I ta audycja nie mogła pozostać tylko anglojęzyczna. Słyszałam, że te samochody mają bardzo kiepską oś skrętu. To jest mój śmieszny wynalazek, który odnalazłam, odgrzebałam do dzisiejszej audycji. Zapraszam. Jag åkte ner till Stockholm och då fick jag se glänsande Porschar och BMW. Men jag har en kärra som är bättre än då. Det är en Volvo 142. Och bilen den går utav helvete. Jag blåser om varenda BMW. Däcken och spinnerna jag gasar på med min Volvo 142. Köpa hem en 70 blåser om en Renault med min blåa 142. Köra så långt söderut ända tills min motor är slut. Sätta upp ett tält och där ska vi bo, jag och min Volvo 142. To był Mora Nisse w utworze Volvo 142. Ja muszę przyznać, że naprawdę bardzo żałuję, że wszystkie nowoczesne samochody wyglądają tak samo. Mają opływowe kształty i gdzie się podziały te fajne kanciaki? Ja bym bardzo chętnie jeździła takim kanciastym samochodem nadal. Apeluję do wszystkich producentów, my kobiety, świadome, znające się na motoryzacji, chcemy jeździć kanciastymi samochodami. Teraz będzie utwór zespołu The Normal, Warm Leatherette, który świetnie nadawałby się jako soundtrack na przykład do filmu Cronenberga pod tytułem Crash. Połączymy go z Grace Jones, która w dalszych latach później skowerowała tenże utwór. Warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette. Warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette, warm Leatherette. Warm Leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm Leatherette, warm Leatherette.

To była ognista Grace Jones, Pull Up to the Bumper. Zapewne nie chodziło jej zupełnie o to, żeby ktoś podciągnął się do jej zderzaka. Pewnie o coś zupełnie innego. Nervous Norbus to jest kolejny ciekawy utwór, który udało mi się odnaleźć do dzisiejszej audycji o super zabawnym, żartobliwym tekście. Gramy. Tooling down the highway doing 79. I'm a twin pipe popper and I'm feeling fine. Hey man, dig that. Was that a red stop sign? Transfusion, transfusion. I'm just a solid mess of contusions. Never, never, never gonna speed again. Slip the blood to me, bud. I jump in my rod about a quarter to nine. I gotta make a date with that chick of mine. I cross the center line. Man, you gotta make time. Transfusion, oh man, I got the cotton picking convolutions. I'm never, never, never gonna speed again. Shoot the juice to me, Bruce. My foot's on the throttle and it's made of lead, but I'm a fast riding daddy with a real cool head. I'm a gonna pass a truck on the hill ahead. Transfusion, my red corpuscles are in mass confusion. Never, never, never gonna speed again. Pour the crimson in me, Jimson. I took a little drink and I'm a feeling right. I can fly right over everything, everything in sight. There's a slow poking cat, I'm gonna pass him on the right. Transfusion, I'm a real gone pale face, and that's no illusion. I'm a never, never, never gonna speed again. Pass the claret to me, Barrett. A rolling down the mountain on a rainy day. Oh, when you see me coming, better start to pray. I'm a cutting up the road and I'm the boss all the way. Transfusion, transfusion. Oh, Doc, pardon me for this crazy intrusion. I'm never, never, never gonna speed again. Pump the fluid in me, Louie. I'm burning up the freeway early this morning. I'm a passing everybody. Oh, nothing but corn, man. Out of my way. I don't drive with my horn. Transfusion, oh nurse, I'm gonna make a new resolution. I'm never, never, never gonna speed again. Put a gallon in me, Allen. Oh, barnyard drivers are found in two classes, line crowding hogs and speeding jackasses. So remember to slow down today. Hey, daddy, oh, make that type O, huh? Atta boy. Myślę, że jestem całkiem niezłym kierowcą, już z dosyć długim stażem, ale początki były wyboiste. Nie wiem, czy państwo kojarzycie taki film Włoska robota. Tam są takie samochody mini. To był właśnie mój pierwszy samochód. I ja zrobiłam to, co oni w tym filmie. No zapewne ci, którzy oglądali, wiedzą, ale później bardzo ładnie wycofałam się z tej sytuacji. Dosyć dramatycznej. Muszę przyznać, jest to świetny samochód. We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger. Possessed. appears as if the driver and his car have disappeared into thin air. The officers watching this get only a quick glimpse of the man behind the wheel. The last look they'll get. This time, he tries to outrun the police rather than just vanish. Kawiński w utworze Pacific Coast Highway, który skomponował utwór o jednej z najpiękniejszych tras widokowych, jaką można sobie wyobrazić. Ja ją przejechałam. Jest to trasa nad oceanem w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Ja akurat jechałam odcinkiem z Los Angeles do San Francisco. Tak, ale można pojechać jeszcze dalej. Jest to przepiękna trasa, szczególnie okolice Big Sur są naprawdę zjawiskowe. A teraz Wilson Pickett, który będzie śpiewał o jednym z moich wymarzonych samochodów, czyli o starym Mustangu. Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang down. Oh, Lord. What I said now. Mustang Sally now, baby. Oh, Lord. Guess you better slow your Mustang down. Ah! Beep, beep, beep, beep, yeah. Drodzy Państwo, to już koniec dzisiejszego programu. Mam nadzieję, że umiliłam niektórym jazdę, powrót do domu na przykład. Pojeździliśmy sobie po różnych gatunkach muzycznych dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja Państwu życzę bezpiecznej jazdy i wielu miło przebytych kilometrów, szerokości. Bajo! Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Monika Brodka. To promocja. Inspiruje się głównie rodzimą muzyką filmową, klasyczną, ludową i rozrywkową. Jako artysta, ba, wirtuos, podchodzi do każdej w sposób niekonserwatywny i otwarty. Zresztą sami Państwo usłyszą. Marcin Wyrostek w Trójce wystąpi 11 listopada wraz ze swoim zespołem Corazon i wokalistą Marcinem Jajkiewiczem. Zapraszam na transmisję od godziny 25. Piotr Baron. Autopromocja.